جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔